Гэта радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме: на якой мове гавораць беларускія грамадзяне, якія межы і магчымасці дзяржаўнай моўнай палітыкі. Над гэтымі пытаннямі ў празкім акцэнце разважаюць філёлагі Вінцук Вячорка, Сергей Запрускі і сацыёлаг Надзея Яфімава. Добры чалавек з-пад Нарыча, алергія на Ярмошыну. Пра гэта ў свежых званочках Яна Максімюка. Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» у Менску 22 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Грэцыі на паўторных датэрміновых парламенцкіх выбарах паводле апошніх экзыт-полаў прыхільнікі працягу выканання умоў пагаднення з еўразвязам аб фінансавай дапамозе павялічылі свой адрыў ад апанентаў з паўадсотка на паўтара. Паводле экзыт-полаў за леварадыкальны блок Сырыза, які ў выпадку сваёй перамогі абяцае скасаваць пагадненне з еўразвязам, прагаласавалі да 28,5% выбарцаў. Правацэнтрыцкая партыя «Новая дэмакратыя», якая выступае за выкананне абавязкаў перад міжнароднымі крэдыторамі, мае каля 30. Калі гэтыя вынікі пацвердзяцца, прыхільнікі працягу бюджэтнай эканоміі змогуць сфармаваць урад. Папярэднія выбары ўсяго 2 месяцы таму завяршыліся патам з-за таго, што ніводная з палітычных сілаў не атрымала дастатковай перавагі, каб сфармаваць урад. Працяглая адсутнасць ураду з паслядоўнай эканамічнай палітыкай пагражала краіне дэфолтам. Працягваем навіны. У Францыі, дзе сёння праходзіць другі тур выбараў у ніжнюю палату парламенту, нацыянальны сход, экзыт-полы прадказваюць новую перамогу сацыялістычнай партыі, чый прадстаўнік Франсуа Алянд быў нядаўна абраны прэзідэнтам краіны. Чакаецца, што сацыялісты і іх блізкія саюзнікі «зялёны» атрымаюць больш за палову мандатаў. Улічваючы, што сацыялісты ўжо кантралююць верхнюю палату, сенат і выканаўчую ўладу, перамога на выбарах у нацыянальны сход сканцэнтруе ў іх руках найвялікшую ўладу за часы існавання партыі. Гэта дае магчымасць учыніць радыкальныя крокі для пераадолення эканамічнага крызісу ў еўразвязе. Аналітыкі, аднак, выказваюць сумневы ў гатовасці саміх пераможцаў да рашучых дзеянняў. У Егіпце ў апошні дзень другога туру першых свабодных выбараў прэзідэнта ў гісторыі краіны назіраецца надзвычай нізкая яўка. Паводле ранейшага пагаднення, новаабраны лідэр павінен будзе пераняць уладу ад найвышэйшай вайсковай рады, якая кіруе краінай цяпер. На найвышэйшую пасаду прэтэндуюць Мухамед Мурсі, падтрыманы ўплывовай арганізацыі «Браты мусульмане», і Ахмед Шафік, які быў апошнім прэм'ер-міністрам пры зрынутым летась прэзідэнце Хосні Мубараку. У чацвер Канстытуцыйны суд Егіпту абвясціў нелегітымнымі нядаўнія першыя свабодныя выбары ў парламент, на якіх перамаглі ісламісты. І ў суботу ўлады абвясцілі яго распушчаным. Прыхільнікі дэмакратычных перамен бачаць у гэтым імкненне вайскоўцаў, якія кіруюць Егіптам пасля звяржэння Мубарака, захаваць за сабой уладу. Сырыйская нацыянальная рада, якая аб'ядноўвае сілы, што супрацьстаяць рэжыму прэзідэнта Башара Асада, выказала здзіўленне з нагоды прыпынення дзейнасці групы назіральнікаў ААН. У заяве, абнародаванай сёння ўначы, апазіцыя заклікае Раду бяспекі ААН увесці ў Сырыю ўзброеныя атрады міратворцаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце па адрасе www.svaboda.by.